zapraszamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Plac Piłsudskiego w Warszawie przechodzi pod zarząd wojewody. Tak zdecydował minister infrastruktury. Prezydent stolicy protestuje. Parlament w Belgii przyjął raport na temat działań służb i władz przed ubiegłorocznymi zamachami. Wytyka w nim błędy. Internetowy oszust zatrzymany. Szukał go sąd w Radomiu i kilkanaście prokuratur w kraju. Warszawski Plac Piłsudskiego przekazany do dyspozycji wojewody mazowieckiego. Decyzję podjął minister infrastruktury i budownictwa. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zgadza się z takim rozwiązaniem. Podkreśla, że plac należy do miasta. Nie oddamy tak łatwo tego placu, placu symbolu, placu warszawiaków, placu niezłomnej stolicy. Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że wojewoda zwrócił się o przekazanie w zarząd Placu Piłsudskiego już latem. Ratusz nie odpowiedział, dlatego podjął taką decyzję. Wojewoda mazowiecki, występując z wnioskiem o trwały zarząd, argumentował to przygotowywaniem, urządzaniem uroczystości państwowych. Zasadą jest, że jeżeli organ administracji rządowej występuje o przekazanie trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli nie ma przeciwwskazań formalno-prawnych, wnioski są akceptowane. Według ministerstwa właścicielem nieruchomości zajmowanej przez Plac Piłsudskiego w Warszawie jest Skarb Państwa, który ma prawo nią zarządzać, jak to określił rzecznik resortu, w sposób swobodny, ograniczony wyłącznie ramami prawnymi. Zakaz handlu w 4 niedziele w miesiącu byłby akceptowalny, mówi wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, pytany o procedowany w Sejmie projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w 2. i 4. niedzielę miesiąca oraz w 2 kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Inicjatorzy projektu, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. Solidarność, chcą, by zakaz obowiązywał we wszystkie niedziele. Miażdżący raport dla belgijskich służb przyjął go parlament. W dokumencie wytknięto błędy i słabe strony służb bezpieczeństwa i władz przed atakami z marca ubiegłego roku w Brukseli. Zamachowcy zabili wtedy na lotnisku i w metrze 32 osoby, a ponad 300 ranili. Raport liczący ponad 900 stron został zaakceptowany przez posłów niemal jednogłośnie. Jednym z kluczowych wniosków jest brak odpowiedniej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Służby pracowały dzień i noc do granic ludzkich możliwości, ale osobno i wiele okazji zostało straconych. Ponadto błędem było, że niewiele informacji udało się zgromadzić na temat braci Abdeslam oraz El Bakrawi odpowiedzialnych za zamach. Autorzy raportu nie idą tak daleko, by stwierdzić, że ataków można było uniknąć, ale podkreślają, że nie wykorzystano w pełni potencjału wszystkich służb. W raporcie mowa jest także o zlekceważeniu problemu islamskiej radykalizacji. Belgijscy posłowie mówili wręcz o klęsce całego ostatniego pokolenia. Skrytykowano brak kontroli nad meczetami i mową nienawiści w internecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po atakach sytuacja nieco się zmieniła, bo belgijskie władze zaczęły wyciągać wnioski. Zaostrzono m.in. prawo antyterrorystyczne zwiększające uprawnienia służb. Jego oferty sprzedaży w internecie były fikcją. Zamieszczał je tylko po to, by wyłudzić pieniądze. 36-latka, który mógł oszukać nawet kilkaset osób w Polsce, zatrzymali policjanci z Płońska. Wpadł w jednym z hoteli pod Warszawą. Mężczyzna po opublikowaniu fikcyjnego ogłoszenia czekał tylko na pieniądze, a potem znikał. Informuje rzeczniczka policji w Płońsku Kinga Drężek-Zmysłowska. 36-letni mężczyzna z powiatu ostrowskiego fikcyjnie wystawiał do sprzedaży na internetowym portalu z ogłoszeniami m.in. części samochodowe, samochody, maszyny rolnicze. Wykorzystywał do tego zdjęcia zamieszczone na innych portalach, w tym na portalach zagranicznych. Po wpłacie zaliczki przez osobę zainteresowaną na wskazany numer konta, kontakt ze sprzedającym się urywał. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli 9 telefonów i 20 kart SIM, a także kserokopie dokumentów innych osób, które były wykorzystywane do wystawiania ogłoszeń. 36-latek przyznał się, że przestępczy proceder uprawia od 2 lat, a kwotę ukradzionych pieniędzy oszacował na ponad 200 tysięcy złotych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Nie pomogła specjalna ochrona. Woda w wyremontowanej fontannie di Trevi w Rzymie znów zabarwiła się na czerwono. Wrzucono do niej puszkę z barwnikiem. Sprawcą happeningu jest Graziano Cecchini, który sam nazywa się artystą futurystą. Dokładnie to samo zrobił 10 lat temu. Wtedy również na oczach tysięcy turystów zgromadzonych wokół słynnego zabytku wrzucił do wody puszkę z czerwoną farbą, co dało natychmiastowy, spektakularny efekt. Po identycznym wczorajszym incydencie jego autor został natychmiast zatrzymany przez Straż Miejską i zaprowadzony do posterunku. Postawiono mu zarzut zakłócenia porządku, wywołania alarmu i wyrządzenia szkód, za co grozi kara od 6 miesięcy do 3 lat więzienia. Ukarany został też od razu grzywną w wysokości 500 euro za naruszenie przepisów władz miejskich dotyczących ochrony zabytków. W 2008 roku Graziano Cecchini urządził happening na schodach hiszpańskich, rozrzucając na nich 500 000 kolorowych piłeczek. To był serwis Trójki.

wyjdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał i jego jubileuszowe wydawnictwo na 50. urodziny. Wydawnictwo, dodajmy, wspaniałe, bo to nie jest żadne greatest hits, żaden koncert, żadna przekrojowa historia. To jest sięgnięcie do głębokiego archiwum i trudny pewnie wybór. O tym Grzegorz Turnał będzie dzisiaj w Tonacji Trójki opowiadał. Utworów aż od 1984 roku do takich zarejestrowanych zarówno w tym roku, jak i całkiem niedawno. Dwie płyty kompaktowe i jedna płyta DVD. Rozmowa z Grzegorzem Turnałem, którą przeprowadziłem kilka tygodni temu, dziś w Tonacji Trójki. Później teraz jest z nami Maciej Werk, szef festiwalu Sound Edit 17. Bardzo prosimy go o zezwolenie, żeby to zaproszenie, które ja dostałem, można było przekazać spóźnialskim dzisiaj, którzy chcieliby festiwal zobaczyć na zasadzie last minute. To jest bardzo słuszna koncepcja. Tak jak widzę spis tego, co się dzieje, rozumiem, że chyba zaczynamy, znaczy festiwal zaczął się de facto wczoraj od imprez towarzyszących, bo rozszerzyłeś formułę, ale najbliższa rzecz, która nas czeka, to wernisaż wystawy Briana Griffina. Tak jest, zapraszamy wszystkich miłośników, nie tylko oczywiście zespołu Depeche Mode, który dzisiaj jest szczególnie pewnie ważny dla całej Łodzi, bo właśnie Brian Griffin jest dzisiaj moderatorem oficjalnego Facebooka zespołu i oficjalnie dzisiaj zespół Depeche Mode jest w Łodzi, a to za sprawą fotografa, który ilustrował swoimi zdjęciami cztery ich okładki i robił wiele sesji fotograficznych. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne Piotrkowska 102 o godzinie 17:00 wernisaż, który tak naprawdę jest premierem książki, która dokładnie 7 minut temu dojechała z Włoch do Łodzi i to dziś jest premiera tego albumu fotograficznego. Tam zdjęcia między innymi Joe Jacksona, Iggy Popa, Johna Cale'a, Briana Eno i wielu innych fantastycznych okładek i sesji fotograficznych, które Brian robił. Piotrkowska 102, 17 godzina, a potem Klub Wytwórnia, w którym praktycznie teraz jesteśmy. O godzinie 19:00 duet Skalpel ze specjalnym programem dotyczącym setnej rocznicy obchodów polskiej awangardy i to będzie program, który wykonają panowie tylko i wyłącznie na potrzeby festiwalu Sound Edit. No a potem właśnie instalujący się teraz na scenie Gary Newman, który dziś gra ostatni koncert na trasie i będzie to koncert wyjątkowy, bo powiedzieli, że będą grali do oporu. I to będzie nagroda za to, że mu się jednak spieszy i dzisiaj wyjedzie z Łodzi, tak? Dzisiaj wyjedzie z Łodzi, ale nie wyjedzie z pustymi rękoma, wyjedzie ze nagrodą czeka ze Złotym Muchem, także dla wszystkich, którzy będą na koncercie Gary Newmana, jak koncert się skończy, to nie wychodźcie mi państwo, bo jeszcze Gary dostanie dziś nagrodę czeka ze Złotym Muchem. Dobrze, że jest piątkowy wieczór, bo jeżeli będą grali do oporu, to może to naprawdę się przeciągnąć. No, i ale sobota. To nie koniec, bo jeszcze dzisiaj Daniel Miller. Daniel tuż Miller, po tym, jak już Gary weźmie nagrodę. To jest nadworny DJ festiwalu Sound Edit. Nadworny DJ festiwalu Sound Edit, człowiek, który właściwie odkrył talentów tak wiele, że trudno o nich mówić w krótkim czasie. Depeche Mode, Moby, Nick Cave. Właściciel. Ale jeżeli chodzi o DJ-owanie, to czasami mam wrażenie, że to ty w nim rozpaliłeś na nowo tę pasję. No, byłoby mi miło. Na pewno rozpaliłem pasję wydania książki u Briana Griffina. Natomiast no, Daniel DJ-uje przy różnych okazjach. Cieszę się, że powraca do nas, bo w 2011 roku był tutaj, otrzymał nagrodę człowieka ze Złotym Muchem, a dzisiaj tak naprawdę wspomaga swojego przyjaciela Griffina, którym tak naprawdę razem zaczynali. Zresztą wczoraj też w naszej rozmowie w Radio Łódź gościem był Brian Griffin i właśnie opowiadał o tym, jak Miał swoje malutkie studio fotograficzne w Londynie, a niżej piętro rozpoczynał działalność wydawniczą Daniel Miller i tak się spotkali dosłownie na korytarzu. Jutro? Jutro. Jutro, sobota, zaczynamy od koncertu Marka Bilińskiego. Po tym koncercie Marka Bilińskiego w klubie Wytwórnia o godzinie 19:00 gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, którą Marek otrzyma. Otrzyma ją również Michael Nyman, otrzyma ją również Tony Visconti. Po tej gali zespół The Residents z zupełnie nowym programem zaczyna swoją trasę. Gary Numan kończy w Łodzi na Sound Edit, a Residents zaczyna w Łodzi na Sound Edit. Po Residencach wyjątkowe wydarzenie, na które ja czekam bardzo długo. 8 lat próbowałem przekonać Tony Viscontiego, żeby przyjechał na Sound Edit, odebrał nagrodę. Nie dość, że przyjedzie, to zagra jeszcze z projektem Holy Holy. Przez 8 lat nie bardzo wiedziałeś, dlaczego musi odmawiać. No właśnie, on mi nawet kiedyś napisał maila, że niestety żeby go nie pytać. Odmówić. Nie, bo już miał przyjechać wtedy, kiedy była płyta The Next Day. I właśnie napisał mi maila, że pracuje nad bardzo specjalnym, tajnym projektem. No i wtedy okazało się, że był to projekt Next Day. Tony Visconti, przyjaciel Davida Bowie do ostatnich właściwie chwil życia artysty. Oczywiście producent, który pracował z T-Rex, z Morrissey'em, z wieloma... Z którym rozmawialiśmy nie tak, tak dawno, przez całą godzinę. Dokładnie i było tak. To bardzo, i było to bardzo krótko. Fantastyczny koncert zespołu Holy Holy na wokalu. To też dla miłośników muzyki elektronicznej i New Romantic. Glenn Gregory z zespołu Heaven 17, a na bębnach, i to jest oczywiście to połączenie z Bowiem również najbliższe, jakie może być, Woody Woodmansey, perkusista z trasy Ziggy Stardust, człowiek, który z Bowiem nagrał wiele płyt, między innymi ten właśnie legendarny album. No i to by było na tyle jutro. Ale jest jeszcze niedziela. Ale jest jeszcze niedziela. Niedziela tropem zeszłego roku i doskonale przyjętej instalacji dźwiękowej Briana Eno w tym samym dokładnie miejscu w Łódzkiej Fabryce Sztuki przy ulicy Tymienieckiego. Michael Nyman otworzy swoją zupełnie premierową instalację złożoną z 12 ekranów, które właśnie powstały. Ja widziałem tylko zdjęcia, bo niestety nie mogę być we wszystkich miejscach naraz. Wygląda to absolutnie fantastycznie. Oto jest to instalacja dźwiękowo-wizualna. Ona częściowo oparta jest na takiej instalacji, którą on kiedyś robił. The Nyman with the Movie Camera. To wszystko oczywiście jest oparte na filmie Wertowa Człowiek z kamerą. I to jest o godzinie 16, a potem o godzinie 19 w Łódzkiej Filharmonii Michael Nyman z całym swoim zespołem zagra przeboje, jeśli można tak powiedzieć, muzyki filmowej, między innymi oczywiście z filmu Fortepian czy z filmów Petera Greenawaya. To ja myślę, że my teraz zagramy sobie Holy Holy. Nie, może Gary Newmana, bo to on dzisiaj występuje i wyjeżdża Holy Holy na koniec tego programu. I przypomnimy, że mamy jedno zaproszenie, bardzo prosimy. Podwójne. Jedno podwójne zaproszenie. Bardzo prosimy o telefon do Warszawy na numer 22 i 7 trójek do Bartosza Gila, a zaproszenie będzie do odebrania na tak zwanej bramce w wytwórni dzisiaj. Maciej Werk, dyrektor festiwalu. Trzymamy kciuki, biegnij do zajęć. Biegnę do zajęć, do pewnie do usłyszenia. Tak jest. Grzegorz Turnau i jego piękne nowe wydawnictwo. Prawdopodobnie najbogatsze z dotychczasowych w twojej karierze, w pewnym sensie, edytorskim. No, jeśli chodzi o ilość, to na pewno, ale pierwsze tego typu, bo jeszcze do tej pory nie miałem takiej okazji, żeby wydawać rzeczy nigdy nie publikowane. To jest rzeczywiście taki zbiór rzeczy nigdy wcześniej nieopublikowanych i taka trochę archeologia, jeśli mam być szczery. Czy duże L, czyli 50, to jest wystarczający pretekst, żeby się zmusić do postawienia sobie czegoś w rodzaju jednak mini pomnika? A dlaczego pomnika? Pomnik nie jest na L. L to jest życie, to jest miłość, to są różne inne skojarzenia, na przykład fotel lotniczy i lot. Lećmy, ale nie pomnik, w żadnym wypadku nie. To jest raczej próba takiego remanentu. To się kiedyś mówiło, w kiosku była inwentaryzacja. Jeżeli się ma dużo biurek, szaf, strychów i piwnic, a ma się niestety przez te lata w różnych miejscach, no to co jakiś czas wypada zrobić porządki. No i to jest właśnie taki porządek. A jak jest z porządkami u Grzegorza Turnała? Czy trzeba go do takiej inwentaryzacji trochę przymusić, czy to była rzecz odkładana na specjalną okazję? Czy było tak. Ja po prostu miałem dużo starych kaset, na których nie bardzo już wiedziałem, co jest. I VHS-ów, i zwykłych magnetofonowych, i jakichś kompaktów nieopisanych. I spotkałem człowieka, który wcześniej przez wiele lat przychodził na moje występy w Warszawie, był zawsze życzliwym słuchaczem, a wiedziałem, że pracuje w radiu, że się trochę interesuje właśnie archiwizacją, że zrobił kilka takich spektakularnych przedsięwzięć, jak zebranie dotychczasowych nagrań Elżbiety Towarnickiej, sopranistki naszej znakomitej, czy pomógł w antologii Jana Kantego Pawluśkiewicza. Krótko mówiąc, spytałem go, czy nie chciałby się zająć tym, żeby to opisać, żeby znaleźć jakiś klucz do tego, co tam tak naprawdę jest. No i od tego się zaczęło. I 2 lata to trwało, po czym Wiktor Czajkowski, bo o nim mówię, zaczął również szukać gdzie indziej, nie tylko w mojej piwnicy, ale i chociażby dotarł do archiwów rozgłośni studenckich z lat 80., a ja grywałem jako młodociany laureat festiwalu piosenki studenckiej w klubach krakowskich, chociażby takich jak, nie wiem, Karlik czy Zaścianek. I okazało się, że to było zarejestrowane, że gdzieś te taśmy były. No i z tego wszystkiego dokonaliśmy wyboru, który mam nadzieję jest w miarę klarowny. Są tutaj pewne cykle, są tutaj pewne takie czasowe ramy w repertuarze tych płyt. Są 2 płyty do słuchania, 1 do oglądania. No i teraz pytanie tylko, w jakiej kolejności? Ale ja ten wybór chcę podpytać, bo wybór jest przy takich wydawnictwach pewnie w dużej mierze najtrudniejszy, bo na pewno materiału było więcej, a to jest decyzja wiekopomna, prawda? Co zostanie, a co nie. Ja mam do tego lżejszy stosunek, używając tej literki L na początku, więc light, powiedziałbym. To są tylko piosenki, nie przesadzajmy. Dla wielu osób być może, które, nie wiem, studiowały w Krakowie w latach 80., kojarzą moje jakieś pierwsze występy, czy w piwnicy, czy właśnie w tych wspomnianych klubach. Może dla nich to będzie przyjemność usłyszeć lekko syczące nagranie z okresu ich, nie wiem, pierwszej miłości, na przykład Love. Też jest na L. Możemy, czy liceum. To są skojarzenia, które mogą być po prostu miłe. Ja chciałem tą płytą sprawić, poza tym, że jest to w jakimś sensie remanent, chciałem też sprawić odrobinę przyjemności osobom, które mogły mieć coś wspólnego z tamtym czasem w Krakowie. Za dzień, za 2, za miesiąc, za rok minie ten szum i zamieszanie. Za dzień, za 2, za miesiąc, za rok i tylko to po nas zostanie. Stanie bukiety chryzantem, naszyjnik zbryt. ten uśmiech szczery. Zdjęcia cztery, dwa serca zranione i suknia z welonem. Wierna, cała, nietknięta i biała. Za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok zamknął przed nami życia kasyno. Za dzień, za dwa, za miesiąc, za rok skryje nas mrok, lecz nie przeminą dwa kwiaty w wazonie, złączone dwie dłonie, wspomnień twoje, oczy twoje, dwa listy wysłane z miłości nad ranem, słodkie, miłe, niedoszłe, nie były. Lekkie szumy, lekkie trzaski. Czy to był problem też? Jakość nagrań po latach? To był problem o tyle, że niektóre piosenki się po prostu nie nadawały do publikacji w takiej formie. Konkretnie to były dwie piosenki, na które Wiktor Czajkowski nalegał, żeby je powtórnie nagrać, że zależało mu na tych utworach, a nie bardzo mogliśmy opublikować to w wersjach technicznie tak słabych. No więc na tej płycie są też dwie piosenki nagrane na nowo. To jest piosenka z tekstem pana Przybory i piosenka z tekstem wiersz Józefa Czechowicza, który śpiewałem na swoich pierwszych recitalach tam 30 lat temu. Brzmi to strasznie jakoś doniośle 30 lat temu, ale tak było. Chyba ten pomnik był też właśnie w takim cudzysłowie dla mnie, no bo to ten zbiór jednak poraża swoją głębokością. To odpowiem ci tak, jest taki utwór pana Przybory i pana Wasowskiego, Średnie miasta, i tam jest taka fraza: w średnich miastach pomniki bluszcz zarasta. Niewielkie są pomniki w średnich miastach. No więc to niewielki pomniczek jest. Jeżeli pomniczek, już. Pomniczek. To tak po przyborowemu powiedziałbym. A dla ciebie przejrzenie tego wszystkiego, pewnie niektórych nagrań to od czasu, kiedy powstały, nie słuchałeś po prostu, prawda? No o istnieniu niektórych w ogóle nie wiedziałem, natomiast w większości nie słuchałem. No ja siebie nie słucham. Słuchanie siebie nie sprawia mi wielkiej przyjemności. Chociaż po to, żeby ocenić jakość, no musiałem się oczywiście poświęcić. Ale to jest tak, że się z tymi, że... Ja mam dość... Mam nie najgorszą pamięć, ja dość dobrze pamiętam, co zrobiłem i te rzeczy, wiedziałem o tym, że one były, ale nie wiedziałem, że są zarejestrowane. Na przykład takie materiały demo, które robiłem dla aktorów do programów telewizyjnych, myślałem, że one są skasowane, okazało się, że one istnieją, więc są też na tej płycie. Czy fragmenty telewizyjnego cyklu Twój dekalog, który pisałem z Michałem Zabłockim. Zaproszeni byliśmy przez pana Santorskiego do takiej serii, przez rok to trwało, serii programów odnoszących się w jakiś filozoficzny sposób do dekalogu. Krótko mówiąc, to są rzeczy z różnych okresów, ale rozciągnięte w jakby na długości 33 lat, tak, bo pierwsze nagrania, jakie są na tej płycie, to jest 84, a najnowsze to jest ten rok 2017. Pewnie część z nich jest w dużej mierze zawieszona w czasie, w pewnym kontekście kiedyś, prawda? Czy to dla ciebie od razu uruchamia jakieś tło, które niekoniecznie będzie teraz przy słuchaniu tego znane? Więcej tego, może takich skojarzeń jakichś sentymentalnych jest przy DVD, bo na DVD jest mój pierwszy recital telewizyjny z telewizji Kraków, 80 chyba 8 rok. Tam jeszcze występuje Piotr Skrzynecki, Zbyszek Preisner, mnóstwo dzieci, które teraz są już poważnymi ludźmi, którzy mają już swoje dzieci, więc to jest też taki trochę album krakowski rodzinny. Krakowski, bardzo krakowski. Tak, moje, czytam kredyty, to bardzo krakowski. Tak, tak, moje spotkania z Andrzejem Sikorowskim z okazji różnych programów telewizji. Krótko mówiąc, to jest i krakowskie, i takie trochę jakby, ja wiem, no, dające świadectwo tego, co robiliśmy wtedy, kiedy telewizja jeszcze była taka dosyć niewinna, no. Te realizacje są takie szalenie, no, zwłaszcza Andrzeja Maja, wyobraźnia i technika ówczesna telewizyjna, one są takie naiwne, takie, nie wiem, mnie się to podoba, znaczy w tym sensie, że ja nie wiem, czy to jest dobre, ale mnie się to podoba jako taki nieprzekombinowany, dosyć naiwny sposób obrazowania muzyki i poezji. Nie mogę nie dodać, że bardzo dużą zaletą tych realizacji jest to, że one są, bo teraz o realizację muzyki trudniej jakby niż wtedy. Raczej tak. No. Wtedy telewizja, jak powiedziałeś, w sposób czasami lekko naiwny, ale kochała muzykę. Ale wiesz, też realizowano programy, na przykład program poetycki. Co to znaczy dzisiaj? Nic nie znaczy, bo nie ma czegoś takiego w telewizji. A w 95 roku Teresa Kotlarczyk zamówiła u mnie muzykę do kilkunastu utworów, kilkunastu wierszy. Część z nich była mówiona, część była właśnie śpiewana przez aktorów, aktorki. I to był cykl programów, trzech chyba, dla telewizji. No to, i to szło potem w jakimś prime time, półgodzinny program poetycki, gdzie ktoś mówił albo śpiewał wiersze. No, trudno w to uwierzyć, ale tak było. Z jednej strony wydaje się, że to było przed pierwszą wojną światową, z drugiej strony to nie było tak dawno, gdyby powiedzieć, prawda? To nie no było nie, no jeszcze dawno. Żyjemy. I strasznie świat pogalopował do przodu. Ja nie mogę w tym momencie nie przypomnieć, że kiedyś Festiwal Opolski to było też naprawdę święto polskiej piosenki, też było emitowane w playtime i cieszył się dużym powodzeniem u telewidzów. No właśnie, no jest pytanie, czy przypadkiem ciągle nie żyją ludzie, którym by to sprawiło przyjemność i czy ich dzieci by też nie były bardziej zafascynowane. No, jestem teraz od roku blisko teatru dziecięcego, jestem kierownikiem muzycznym Teatru Lalka w Warszawie i ja wiem, jak dzieci reagują na teatr, na lalki, na tę podstawową umowność, na te czary, które naprawdę nie są produktem jakichś super, hiper elektronicznych wynalazków. I myślę, że troszkęśmy się pogubili chyba w tych formach, że proste formy słowno-muzyczne, to co, na czym myśmy się wychowywali, przecież ty też na pewno, bajki, muzyczne bajki, które się puszczało na adapterze. Tak zwane bajki grajki. Tak, że to cały czas działa, że dzieci naprawdę, wyobraźnia dziecka jest tak chłonna i tak aktywna, że wystarczy kropelka i już to działa. Nie wiem, czy przykład dziecięcy nie jest jeszcze bardziej trafny o tyle, że bardzo często dorośli uważają, że potrafią pisać piosenki dla dzieci i piszą je specjalnie dla dzieci. Tymczasem dzieci mają dorosły umysł w dużej mierze. Dzieci trzeba traktować poważnie. Więc ja nie wiem, czy ten problem, o którym mówimy z pokazywaniem muzyki w telewizji, to nie jest problem pisania piosenek dla dzieci w taki albo w inny sposób. Nie wypowiadam się, piszę dużo, dużo muzyki i piosenek do spektakli dla młodych widzów i mam na ten temat pewne swoje przemyślenia, ale wymądrzać się nie chcę. Tym Mitrydatem bywam chętnie, odpornym na zatrute groty. Lecz czemu pieścisz obojętnie i serca twego kryjesz wzloty? Bym musiał wyznać z uległością, że jest twa czułość nikczemnością. Fraza dworna i antyczna spod warg pieczęci się nie zjawia. Miłość też obca mi liryczna, którą poeci sławią łzami. A także inna mi nieznana, ta trochę choć nie zakłamana. Thank you. świetle nocy, choć brzmi na oku chór rozkoszy. Pani, cóż za zło wróżbne głosy, jakiż dźwięk serce twoje spłoszył, ten nastrój twój, o, zatrwożony. Jego jest, jeśli to pojmujesz, on to powieść tę szaloną. W godzinie duchów przekazuje. Wtuliłaś ucho w muszle nocy, choć brzmi na oku chór rozkoszy. Pani, cóż za zło wróżbne głosy, jakiż dźwięk serce twoje spłoszył. Napełnił serce twe słodka i spłoniona. Czy radę dał na miłość w pełni, która nad gwiazdy jest zniesiona? Ów mędrzec, co jest krewnym Franta i myć kapucy na komedian. Chciej uwierzyć mej mądrości, lśni w twoich oczach chwała twoja. Choć za nic wszystkie mam świętości, blask gwiazd w nich drży, o moja mowa. Księżyc już łez w nich nie napotka, o sentymentalistko słodka. W materiałach, które towarzyszą płycie, jest też zapowiedź trasy koncertowej. No i to jest coś, co prosi się o nie tylko opowiedzenie gdzie i kiedy, ale co na tej trasie będzie, bo przecież jak zaśpiewać taki zestaw? Oczywiście, że nie zaśpiewamy całego zestawu, natomiast Myślę, że 2 godziny to jest maksymalny czas, jakim można dysponować podczas koncertu, żeby, jak to mówił pan Przybora, słowo zanucić nie zamieniło się w słowo zanudzić. I taki program przygotowaliśmy. Będzie trochę piosenek zupełnie nieznanych właśnie z tego zestawu L, ale będą też utwory, które się zdarzyły przez te lata i które ludzie już mogą kojarzyć, więc nie będzie to tylko i wyłącznie wycieczka w nieznane. Gramy raczej duże sale, zaczynamy od Radomia 28 października, a potem kończymy w Gdańsku 28 stycznia, więc to będzie 3 miesiące z przerwami, ale no cóż, no trudno uniknąć na takim koncercie, nie wiem, Brackiej, prawda, czy tam, nie wiem, Cichoszy, ale będą to piosenki też właśnie z albumu L, takie, które wcześniej nigdy nie były grane, więc tak troszkę po omacku, a troszkę już znanymi szlakami. Rozumiem, że ta płyta wychodzi z powodu, i to nawet kilku powodów, ale czym jest dla ciebie na tym etapie kariery? Bo no, trudno ją nazwać premierą, mimo że nagrałaś na nowo parę rzeczy. Czy to jest dla ciebie pewien oddech przed przyczajeniem się do czegoś zupełnie nowego? Nagrałem w tym roku moje ulubione piosenki po angielsku. Pierwszy raz zresztą to zrobiłem i świadomie też z okazji urodzin okrągłych, bo pomyślałem, że skoro ja się nauczyłem śpiewać po angielsku, bo tak było, ja nigdy nie śpiewałem po polsku. Jak byłem w liceum, to dopiero zacząłem coś kombinować, ale wcześniej z powodów osobistych, poczucia samotności, nie wiem, byłem w Anglii przez rok z tatą, chodziłem do angielskiej szkoły, zacząłem śpiewać po angielsku angielskie piosenki. I dopiero później, wróciwszy do Krakowa, zacząłem w teatrze szkolnym pisać i śpiewać po polsku. Więc tak naprawdę ja się nauczyłem śpiewać po angielsku i teraz z okazji 50 nagrałem wszystkie moje, może nie wszystkie, ale wybór moich ulubionych piosenek od McCartneya przez Queen do Stinga i do Billy Joela. I to ukaże się wiosną. To jest dopiero następny projekt, a póki co jest L. Mistrz mowy polskiej nagrywa po angielsku, to... Nie, ale naprawdę, to jest tak, że samo uruchomienie wokalu, ja nawet z chóru byłem zwolniony w podstawówce muzycznej, bo piszczałem, nie umiałem śpiewać, nic. Pan Ciuraba powiedział, że a ty, dobra, idź, nie musisz przychodzić. No a ja sobie zacząłem śpiewać Imagine tam, czy jakieś piosenki, które mi się podobały, Beatlesów. Wtedy właśnie, więc tak by uruchomiłem się jako śpiewający człowiek przez piosenki anglojęzyczne. Spłacanie długu dla wielkich, którzy nauczyli się śpiewać. No trochę tak, trochę tak. Grzegorz Turnow, jego wspaniały album L. Zapraszamy na koncerty. Najlepiej to w sprawie koncertów pewnie na stronę internetową. Wszystko widać, napisane. Tak. GrzegorzTurnow.pl, wszystko jest napisane. W Warszawie zapraszamy 6 listopada, to na pewno. Grzegorz Turnow, dziękujemy. Dziękuję. Gwiazd oknami, łądze ulic orbitami. Gdzieś w układzie niesłonecznym wieczny tułacz, tułacz wieczny. Ja na przekór horoskopom, co spotkania nam nie wróżą. Jestem twoją Penelopą, jestem różą, różą, różą. Niebo, ziemię skłonię, by na niebo skłonię, między planetami, między powiekami. Przez chwilę, która zaraz minie, ale będzie ze mną, aż po kresu ciemność. Ale będzie ze mną, aż po kresu ciemność. Tu spotkaliśmy się niegdyś, albo spotykali stale. Tu rozstaliśmy się kiedyś, albo wcale, albo wcale. Byłeś tylko twarzą w tłumie, jedną wśród nieskończoności, jedną odwróconą ku mnie. Ciągle wierzę, że z miłości. Niebo, ziemię skłonię, by na niebo skłonię. Między planetami, między powiekami, ujrzeć cię przez chwilę, która zaraz minie. Ze mną, aż po kresu ciemność, ale będzie ze mną, aż po kresu ciemność. I już tylko w mej pamięci zawsze razem my oboje. Przecież tylko to, co stracę, może być na zawsze moje. Jestem z tobą, kiedy gaśnie neon zodiakalnych znaków. We wszechświecie czułych złudzeń, na niby planecie Kraków, Kraków, Kraków. O swoim jubileuszowym, bardzo krakowskim wydawnictwie L, jak na przykład Lamus, opowiadał Grzegorz Turnau. A ja mam przed oczami ogromny, futurystyczny portret Gary'ego Newmana, wzięty z jego ostatniego teledysku. To znak, że jesteśmy wciąż na festiwalu Sound Edit w Łodzi, gdzie wrócimy jutro o 17 w programie Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Na koniec gramy zespół Holly Holly, który wystąpi jutro na festiwalu w Łodzi. The man who sold the world. Although I wasn't there, he said I was. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. W dalszym ciągu penetrujemy pieszo i na rowerze jesienne trasy. Dla wielu naszych słuchaczy turystyczne wypady właśnie teraz mają specjalny urok. Grażyna Roska również chętnie wybiera się w plener. Dziś chciałaby zachęcić Państwa do poznania okolic Skierniewic i nie jest to wybór przypadkowy. W Skierniewicach mamy piękny dworzec odrestaurowany z zabytkową cegłą. Jest to miejsce ważne dla historii kolejnictwa i tędy wiodła trasa kolei warszawsko-wiedeńskiej. I z tą koleją związany był nasz noblista Władysław Reymont, który był pracownikiem kolei, a właściwie był dróżnikiem na stacji w Lipcach. I również tam napisał powieść, która przyniosła mu Nagrodę Nobla, czyli Chłopów. Trasa jest wyznaczona w kolorze czerwonym, jest to szlak rowerowy, liczy sobie około 57 kilometrów i początek i koniec jest właśnie w Skierniewicach. Prawie spod dworca można wyjechać. Tych szlaków rowerowych w okolicach Skierniewic jest dosyć dużo, także można sobie skracać tą trasę w zależności od warunków pogodowych i od tego, co chcemy zobaczyć. Ale na tej trasie jest wiele ciekawych obiektów przyrodniczych, takich jak Zwierzyniec Królewski, to tuż za Skierniewicami, w nadleśnictwie właśnie Skierniewice. Potem mamy taki bardzo piękny rezerwat, uroczysko Bażantarnia, dlatego, że tam kiedyś była hodowla bażantów. Na potrzeby możnych i biskupów, którzy stacjonowali i rezydowali w pałacu w Skierniewicach. A w samych Lipcach, zwanych Reymontowskimi od 1983 roku, są miejsca, które związane są z pamięcią o Władysławie Reymoncie. Jest m.in. łódka, taki domek dróżnika, w którym mieszkał Władysław Reymont i tam właśnie napisał Chłopów, ale i muzeum regionalne, gdzie zgromadzono pamiątki związane z pisarzem. Ale nie tylko, to są pamiątki również dotyczące kultury ludowej. Jest taka zagroda ludowa, gdzie są stare chałupy, stodoła, spichlerz. Również ten budynek muzeum jest ważny, jeżeli chodzi o dzieje włókiennictwa, dlatego że to była dawna manufaktura rodziny Winklów i tutaj wyrabiano m.in. słynne łowickie pasiaki. I jeszcze na trasie są miejscowości, wsie, które mają taki dosyć stary rodowód, m.in. w Słupi jest drewniany kościół konstrukcji zrębowej, pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku, a wieś wzmiankowana była już w połowie XIII wieku. Natomiast w Godzianowie mamy neogotycki kościół znanego architekta Jana Józefa Piusa Dziekońskiego. I jeszcze jest ciekawostek takich. Na cmentarzu w Lipcach Reymontowskich jest symboliczny grób Macieja Boryny, głównego bohatera Chłopów. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Polski indyk. Filet z piersi. 31% taniej. 15 zł za kilogram. A parówki z szynki Peacock Pure 40% taniej, 2,69 za 240 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Marian, aha. Ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić smartfona? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład smartfon Huawei P9, 8-rdzeniowy procesor, podwójny obiektyw, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny.